pitalo dete mamu i tatu. Gde se to sunce uveče skriva? Kako to sati rastu na satu? Dan gde odlazi, šta sa njim biva? A oni rekoše, dan je umoran i sunce spava, samo su budni mesec i zvezde. Na jastuk leže i tvoja glava, da snovi imaju kuda da jezde. Laku noć. Ptica spava, trava spava, sunce spava, spava dan. Soba spava, jastuk spava, sad je samo budan san. Stiže lepi lak, da ti svetli dogod spavaš, rasterat će mrak. Laku noć, laku noć, i moje poljubce sanjaj, ja sam tu. Cveće spava, čela spava, vetar spava, spava dan. Šolja spava, mleko spava, sad je samo budan san. Stiže lepi lak, da ti svetli dogod spavaš, rasterat će mrak. Laku noć, laku noć, i moje poljubce sanjaj, ja sam tu, ja sam tu.